Wszechczasów. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz, Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz, Ewka. Kultowy album Perfektu, dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 14 września, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowy poziom Nysy Kłodzkiej, jak informują strażacy, ma prawie 6,5 metra. Najtrudniejsza sytuacja powodziowa w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku i w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Na przejście kulminacyjnej fali powodziowej szykuje się Wrocław, a więcej za chwilę nasza reporterka. Wyjątkowo trudna sytuacja w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. Do Stronia Śląskiego nie można dojechać. W Kłodzku woda zalała część miasta. Tam poziom Nysy Kłodzkiej jest bliski temu z 1997 roku i ma prawie 6,5 metra, podają strażacy. Do tej pory w całym mieście, powiecie kłodzkim, ewakuowano 762 osoby, ale w samym mieście i gminie znacznie mniej, bo 21 mieszkańców. Znacznie więcej osób mogło ewakuować się samych, informuje Straż Pożarna. Najnowsze informacje ma Michał Jędrkowiek. Częściowo zalana jest Kłodzka Starówka. Tamtejsze wodociągi zaapelowały, żeby nie pić wody z kranu, bo może być skażona przez wody powodziowe. Woda pokonała tamę w Międzygórzu, a fala powodziowa ruszyła na Bystrzycę Kłodzką. Ludzie, którzy się nie ewakuowali, chcą teraz, żeby ich ewakuować. No niestety nie puścimy już strażaków, bo sami zostaną zatopieni. Powiedziała burmistrz Renata Surma. Trudna sytuacja jest też w Stroniu Śląskim, bo zablokowane są drogi dojazdowe. Próbujemy tam dojechać przez inne jakieś pobliskie miejscowości. Mówi Tobiasz Fonfara z kłodzkiej policji. Ciężka jest sytuacja w całym powiecie i działamy cały czas. Ewakuacja trwa. Na Opolszczyźnie z kolei najgorzej jest w Głuchołazach. Służby cały czas zabezpieczają most, którego uszkodzenie może grozić zalaniem miasta. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Wrocław czeka na kulminacyjną falę powodziową. O tym, jak miasto przygotowuje się do nadejścia wielkiej wody. Agata Król. Wszyscy są w pełnej gotowości. Wrocław tak od kilku dni obserwujemy tutaj, szczególnie jeśli chodzi o natężenie opadów deszczu, to dzisiaj zdecydowanie ten deszcz pada najsilniej. I nie tylko tu zresztą, bo w całym województwie ta sytuacja taka najpoważniejsza jest na południe i na zachód od Wrocławia. I na te miejsca tak naprawdę oczy wszystkich, a szczególnie służb, są skierowane w ostatnich dniach po to, aby móc reagować na bieżąco. Wczoraj byliśmy i dziś znów wybieramy się do Kłodzka, ponieważ właśnie Kotlina Kłodzka to jest to miejsce, w którym służby meteorologiczne prognozowały opady deszczu najbardziej intensywne i to niestety odnosi teraz swoje efekty. Relacjonowała z Wrocławia Agata Król. Dziękujemy. W stolicy Dolnego Śląska, Brzegu i Opolu zorganizowane zostały wojskowe zgrupowania. Służby i zawodowe wojsko wspierają terytorialsi, mówiła w TVP Info rzeczniczka 10. Opolskiej Brygady Logistycznej podporucznik Dominika Góralska. Wojska Obrony Terytorialnej to są żołnierze, którzy poszli, że tak powiem, na pierwszą linię. Są oni wspierani przez żołnierzy 1. Pułku Saperów z Brzegu i żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, ponieważ te dwie jednostki, które ostatnio wymieniłam, to przede wszystkim specjalistyczny sprzęt i specjalistyczni żołnierze. Na południu i południowym zachodzie nadal obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżenia przed ulewami. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku dodatkowym zagrożeniem będzie silny wiatr. Może utrudniać pracę służb przy zabezpieczaniu zagrożonych zalaniem terenów, mówi rzecznik ING Grzegorz Walijewski. Ten wiatr z kolei może sprzyjać temu, że będą uszkadzane różnego rodzaju infrastruktura, na przykład energetyczna, linie wysokiego napięcia, ale również drzewa i gałęzie mogą się łamać. Niektóre konary mogą wpadać do rzeki, zatykając część odpływu, powodując jeszcze większe zagrożenie powodziowe. Zalane domy, drogi i mosty, mieszkańcy odcięci od świata. Tak wyglądają z kolei czeskie miejscowości przy granicy z Polską. W regionie morawsko-śląskim ewakuowano około 3000 osób. Część odmawia opuszczenia swoich domów lub próbuje do nich wrócić, relacjonuje nasz czeski korespondent Wojciech Stobba. W rejonie Lipowej trwają poszukiwania trzech osób, które znajdowały się w samochodzie porwanym przez wzburzoną rzekę. Parę kilometrów dalej, w Pisecznej, autem nie da się już przejechać przez główne skrzyżowanie. Pojawiający się tu mieszkańcy z niepokojem patrzą na białą Głuchołazką, która zamieniła się w rwącą rzekę. Normalnie krzyżowatka. Normalnie jest tu skrzyżowanie, obok potoczek, nic wielkiego, taka rzeczka. Teraz wygląda to okropnie. I choć nie mieszkam w żadnym z zalanych tu domów, to i tak jest to dla mnie straszne. Mówi mi pani Biela. Widzieliśmy już coś takiego w 97. Wtedy było o wiele gorzej, ale takiej sytuacji i tak się nie spodziewaliśmy. Słyszę od pana Radima. Krytyczna sytuacja jest nie tylko w Jesionikach, ale i w Krnowie, Boguminie czy Opawie. Z polsko-czeskiego pogranicza Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry. Fantastyczne informacje z Guadalajary. Magdalena French pokonała francuskę Caroline Garcia w dwóch setach 7-6 i 7-5, dzięki czemu awansowała do finału turnieju WTA 500. Jej rywalką finałową będzie Australijka Olivia Gordecki. Podczas przedostatnich zawodów sezonu, dzięki drugiemu miejscu w Grand Prix Danii w Vojens, Bartosz Zmarzlik zapewnił sobie piąty tytuł mistrza świata. Z wielkim uznaniem o polskim żużlowcu mówi komentator Rafał Lewicki. Ta droga w tym sezonie wcale na szczyt nie była usłana różami. Było dużo momentów, gdzie trzeba było naprawdę się napocić pod krew i łzy, ale zwycięstwo się nie sądzi. I tutaj w tym wypadku możemy też powiedzieć, że już na rundę przed końcem, zapewniając sobie tytuł mistrza świata, Bartosz potwierdził tą opinię, o której nie boję się mówić już od dłuższego czasu, że jest najwybitniejszym żużlowcem w historii. To piąty tytuł w ciągu 6 lat, trzeci z rzędu. Coś niesamowitego. A zawody w Vojens po raz pierwszy w karierze wygrał Robert Lambert z Wielkiej Brytanii. Na podium powrócił w pięknym stylu, trzeba przyznać, Maciej Janowski. Do półfinału awansował też Dominik Kubera. Ostatecznie był 7, a Szymon Woźniak 16. Drugim wydarzeniem soboty był brązowy medal Mistrzostw Europy w wyścigu ze startu wspólnego, wywalczony przez Darię Pikulik, przypomnę, srebrną medalistkę olimpijską z Paryża. W zespole jechały też siostra Darii, Wiktoria, Karolina Kumięga, Marta Lach, Aurela Nerlo, Agnieszka Skalniak-Sujka, Marta Jaskulska i Kaja Ryż. Mistrzynią Europy została Holenderka Laura Wibes, a srebro dla Elizy Balsamo z Włoch. W piłkarskiej ekstraklasie Lech sprawił srogie lanie Jagiellonii Białystok, wygrywając przy bułgarskiej 5-0. Krakowia pokonała Pogoń Szczecin 2-1, a Lechia Gdańsk Radomiaka Radom 1-0. Z ciekawszych rozstrzygnięć lig europejskich Real Sociedad przegrał z Realem Madryt 0-2. To oczywiście w Primera División. Na Wyspach potknięcie Liverpoolu. The Reds przegrali z Nottingham Forest 0-1. Wygrane drużyn z Manchesteru United pokonało na wyjeździe Southampton 3-0, a City wygrało z Brentfordem 2-1. Niedziela pochmurna i deszczowe, opady na południu mają być intensywne, także na wschodzie i w centrum kraju miejscami możliwe burze. Tylko 13 stopni będzie na Dolnym Śląsku, a około 20 w centrum, do 25 na Podlasiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, w drugiej godzinie muzycznych rozmów Marcin Witan. Ci z Państwa, którzy dopiero włączyli się do słuchania, no już nie posłuchają fragmentów Nieszporów o niepokalanym sercu Maryi Pawła Bębenka, ale nie jest to kompozycja zupełnie nieosiągalna. Natomiast teraz w tej godzinie będzie rozmowa o płycie bardzo ciekawego zespołu z bardzo ciekawymi wykonawcami, właściwie dwójką wykonawców, liderów, założycieli. No tylko, że nie siedzą oni tutaj ze mną, ale udało nam się, proszę Państwa, jakoś z nimi połączyć. W Radiu Rzeszów siedzi Paweł Jędrzejowski. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Natomiast za pośrednictwem telefonu, bo nie udało się z różnych powodów do Rzeszowa dotrzeć, jego siostrze. Witam serdecznie, Angelika Jędrzejowska-Trocher. Bardzo się cieszę, że się możemy usłyszeć, a pretekstem jest płyta zespołu, który tworzycie. Zespół nazywa się Teleo. Płyta nazywa się Nadchodzi Król. Powiedzcie na początek, skąd w ogóle, jak długo istniejecie i skąd ta nazwa, bo intrygująca, trzeba powiedzieć. Myślę, że co do nazwy, to siostra tutaj jak najbardziej będzie mogła wszystko wytłumaczyć, ponieważ to jest jej pomysł, także siostra... Jeżeli chodzi o nazwę Teleo, to nazwa tak się tworzyła już troszkę, nawet kilka lat wcześniej, zanim w ogóle zespół powstał. Zastanawialiśmy się w ogóle, czy kiedyś uda nam się stworzyć coś razem. I nazwa w ogóle, jaka powstała, Teleo, ona ma dwa znaczenia. Z jednej strony Teleo to są ostatnie słowa wypowiedziane na krzyżu przez Pana Jezusa, czyli wykonało się. Dla nas to jest symbol właśnie zwycięstwa życia nad śmiercią. A drugie ukryte znaczenie, które jest Teleo, to jest Eleos, czyli miłosierdzie. Kiedy myślałam o tym, żeby kiedyś stworzyć własny zespół, ponieważ komponujemy, piszemy utwory razem z bratem już od lat, to chciałam właśnie zawrzeć w słowach to słowo miłosierdzie, tym bardziej, że przez wiele lat bliska jest mi koronka do Bożego Miłosierdzia. No i właśnie to słowo kiedyś usłyszałam, Teleo, i dociekałam jeszcze będąc na studiach na Wydziale Teologii, co ono dokładnie oznacza, i właśnie w hebrajskim tłumaczeniu było powiedziane, że to są te ostatnie słowa Jezusa na krzyżu. Dlatego to tak nam utkwiło mocno i stwierdziliśmy, że to będzie dobra nazwa dla zespołu. Z wysokiego C, muszę powiedzieć, rzeczywiście. Czy jest tak, że na przykład jak gracie, występujecie, musicie tłumaczyć słuchaczom, dlaczego jesteście Teleo? Czasem się zdarza, raczej nie podczas koncertu. Dokładnie. Myślę, że to jest jedno z najczęstszych pytań w sumie, które mamy zadawane. Czy w dobie takiej rzeczywistości, w której płyta jest już rzadkością, taki CD-k, jaki mam przed sobą, zresztą bardzo ładnie wydany, niektórzy się już nie decydują na coś takiego, bo mówią, że to za drogo, że wystarczy to wrzucić na jakąś platformę tam taką streamingową. Czy myśleliście o tym, czy to jest w waszym wykonaniu rzeczywistość? Bo wiem, że na YouTubie można was posłuchać. Płyta jest od niedawna na Spotify. Cała płyta, można znaleźć na Spotify. A chcieliśmy krążek, bo to było też nasze marzenie i z tego względu też pisaliśmy projekt, dzięki któremu mogliśmy po części zacząć realizację w ogóle materiału płytowego. I chcieliśmy, żeby jednak tą materialną formę, przynajmniej tą pierwszą, mieć, bo w zanadrzu gdzieś w Stanach jest już kolejna, ale to jest jeszcze tak w kuluarach. Poza tym, no płyta to jest bajer, tak? No nie mówi się, że się na, jak nie wiem, wrzucilibyśmy tylko na Spotify'a, no to jakbyśmy się mogli chwalić, że mamy płytę? No nie mielibyśmy płyty, tak? Mielibyśmy utwory wrzucone na Spotify'a. ci pieśń, tobie niech będzie chwała. Każdego dnia śpiewać ci, że jesteś jedyny, Panie nasz. Utworów jest 10. Jak tak patrzę, słuchajcie, na tak zwany spis treści, to widzę, że wasz udział jest tu największy. Słowa i muzyka głównie Angelika, solo też oczywiście Paweł Jędrzejowski, to za chwilę o tym porozmawiamy, ale tutaj mamy też gościnnie Kamilę Bieniek, Anetę Smoleńską, to rozumiem wasze współpracowniczki od jakiegoś dłuższego czasu, tak? Tak, to są nasi przyjaciele, nasi znajomi, którzy chcieli z nami współtworzyć to dzieło. Patrzę też na płycie, że Angelika, aranżacja chóralne, Paweł, aranżacja instrumentów dętych, bo proszę państwa, to nie jest tylko tak, że tutaj mamy te dwie czy cztery osoby, o których powiedziałem, ale tych wokalistów jest więcej, no i instrumentalistów, proszę państwa. Przecież instrumenty perkusyjne, gitara basowa, instrumenty klawiszowe, elektryczna, akustyczna, trąbka, saksofon, puzon i synth. Brzmienia syntowe, czyli trochę elektro, bo my chcieliśmy stworzyć płytę, która będzie nie taka typowa, klasyczna, tylko bardziej unowocześniona, bardziej współczesna, więc na płycie jest po prostu różnorodność brzmień, różnorodność dźwięków, wszystko jest spójne, ale każdy utwór tak naprawdę ma swój inny, wyjątkowy charakter, jeżeli chodzi o brzmienie. Żeby każdy znalazł na płycie coś dla siebie, jeżeli chodzi o gusta muzyczne. Mamy różnorodność, a jednocześnie spójność. Tak, jak się słucha tej płyty, to tą różnorodność słychać, ale jednocześnie jest taki wspólny mianownik tego brzmienia. Ktoś gdzieś was określił w internecie jako gospelowych. Dlatego, że pierwotnie zespół składał się z większej ilości osób. Mieliśmy taki dosyć spory chór stworzony z młodych ludzi w wieku około nastoletnim. I to były takie pierwsze zalążki Teleo. Wtedy, no ja z racji tego, że jakąś część swojego życia działałam w gospelu, więc też zaczęłam pisać w tym kierunku troszkę partie chóralne. I na początku, jak rozpisywałam utwory, to faktycznie te chóry rozpisywałam trochę bardziej gospelowo, ale potem trochę ten zespół przeszedł reformację, tak? Zmniejszała się też ilość osób, trochę zmieniały się warunki naszych działań, rodzaj. I tak przez te wszystkie lata docelowo na ten moment utworzył się ten zespół w ostatecznym wyrazie, gdzie mamy 11 osób, gdzie mamy trochę inaczej rozbudowane wokale, ale to już nie jest gospel, tylko to jest taki klasyczny worship, no klasyczny współczesny, tak? Ale tak, bardziej, tak, chociaż bardziej jeszcze tutaj się wejdę w słowo jeszcze Angelice, ponieważ w kwestii właśnie tego gospelu, ja jednak czasem nadal się upieram, że to poniekąd jest ten gospel, chociaż tu bardzo fajnie też nazwałaś to, że to jest worship. Gospel czy worship to jest bliżej niezidentyfikowane słowo. W sensie chodzi mi tu stricte pod kątem muzycznym, że tak naprawdę w muzyce gospelowej czy w muzyce worshipowej my możemy tam robić albo rocka, albo możemy zagrać reggae, albo możemy zagrać reggae rocka i jeszcze co innego. I to wszystko będzie dalej w tym, że to jest gospel, że to jest worship, bo to wszystko jest na chwałę Pana Boga i to jest najfajniejsze właśnie w tym wszystkim, że my się nie ograniczamy do tego, że cała płyta będzie tylko w jednym jakimś tam, w jednej stylistyce. Tak, muzyka worshipowa to powiedzmy oczywiście, bo to po polsku trochę niezgrabnie brzmi, muzyka uwielbienia. Słusznie powiedziane, że mogą to być różne gatunki. No i różne gatunki też w muzycznych rozmowach goszczą. Miłosierny. zesłany z nieba dar, objawiony nam promień życia, nadzieja dana nam, najtroskliwszy Pan, niech się święci i we'll be right back. czas. Chcę zapytać jeszcze o Boży Dom, takie dwa wyraźne utwory nieautorskie. Boży Dom, House of the Lord i Tak jak w niebie, Just Like Heaven. W pierwszym przypadku Phil Wickman, Jonathan Smith, w drugim przypadku Brandon Lake, Jeff Schnewis. No w każdym razie tłumaczenie, prawda? Trzeba było tłumaczenie. Tutaj w obu przypadkach solo właśnie, Paweł Jędrzejowski solo. Akurat tak się złożyło, że czy tak się złożyło, czy tak miało być, że to tylko w tych coverach? No myślę, że to po prostu amerykańska krew we mnie płynie i jakoś tak nas połączyło. Amerykańska krew płynie, aha. Oczywiście żartuję, tak tutaj. Szczerze mówiąc, to w sumie wyszło przypadkiem. Całkiem przypadkowo wyszło, że ja dostałem solówki w tych utworach przez to, że są to oba te kawałki, są to męskie, że tak powiem, kawałki. Czyli utwory, w których śpiewa mężczyzna, są to też na tonację męską bardziej tak przystosowane. A dlaczego? Tym bardziej, że byłeś rodzynkiem, dlatego że w zespole mamy jeszcze jedną osobę śpiewającą męską, tak? Czyli naszego jeszcze młodszego brata Kubę, który tak naprawdę dopiero w tym roku przeszedł kolejny etap śpiewania, czyli już nie tylko chór, ale też wyjście na solo. No jest nas trochę z tej rodziny, więc powoli każdy gdzieś tam wchodzi. A dlaczego akurat Boży Dom i Tak jak w niebie? Dlaczego akurat te dwa weszły na płytę? Były nam bliskie. Gdzieś przewinęły się przez naszą taką historię współtworzenia w ogóle płyty. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy, żeby one znalazły się oprócz autorskich utworów na płycie, więc ja zajęłam się warstwą tekstu, żeby ją przetłumaczyć. Paweł zajął się już resztą instrumentalną. Stworzyliśmy trochę takie swoje wersje, może troszkę bardziej rozbudowane, ale żeby zachować ten trzon oryginału, bo i warstwa tekstu była nam bliska, i muzyka, która tam wybrzmiewa, jest bardzo bliska temu, co my tworzymy. Pamiętam, był taki moment, kiedy wrzuciliśmy po raz pierwszy naszą polską aranżację utworu Tak jak w niebie i odezwał się do nas autor z gratulacjami. To było dla nas takie też motywujące. Wciąż otworzył niewoli drzwi, rozproszył fale mórz. Nasz Bóg, to w Nim zwycięstwo jest. Szczęśliwi są w domu Pana, szczęśliwi są w domu Pana dziś. Nie chcemy już milczeć, wyśpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu Pana, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć, wyśpiewamy Tobie cześć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Śpiewamy Mu, On leczy nas. Śpiewamy Mu, On zbawia nas. Bóg Ojciec, On najlepszą ścieżkę zna. Na krzyżu oddał, dla nas z grobu z martwych powstał. To On zwycięża naszą śmierć. Szczęśliwi są w domu Pana, szczęśliwi są w domu Pana dziś. Nie chcemy już milczeć, my śpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu Pana, wierzymy, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć, my śpiewamy Tobie cześć. Choć tak niegodnych ukochałeś nas, spętanych w więzach uwolniłeś nas. W Twym miłosierdziu i łasce zbawiłeś nas. Niech cała ziemia uwielbi Cię. Choć tak niegodnych ukochałeś nas, spętanych w więzach uwolniłeś nas. W Twym Śpiewamy Tobie cześć, szczęśliwi są w domu Pana. Wierzymy, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć. Wyśpiewamy Tobie cześć, szczęśliwi są w domu. Szczęśliwi są w domu Pana. Wierzymy, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Piszecie tutaj na płycie, cieszymy się, że jako ludzie nieidealni, każdego dnia zmagający się z własnymi trudnościami, możemy dzielić się prawdą o tym, że w najciemniejsze zakamarki życia Bóg wchodzi ze swoją łaską. I o tym chcecie opowiadać. To jest takie doświadczenie codzienne? Czy macie za sobą jakieś takie, nie wiem, może gwałtowniejsze takie doświadczenia łaski Bożej? Myślę, że każdy z nas ma taki moment takiego tąpnięcia życiowego ze sobą i wyjścia właśnie zwycięsko dzięki Panu Bogu. Przez to też chcieliśmy i tą płytę stworzyć w prawdzie, tak? Żeby nie pokazywać, że śpiewać o Bogu mogą ludzie tylko, którzy żyją idealnie, którym wszystko wychodzi, którzy mają wielką łaskę mówienia o Panu Bogu, właśnie dlatego, że wiodą idealne życie i nie mają potknięć, tylko właśnie chcemy, żeby ta płyta była takim wyrazem autentyczności, że właśnie pomimo tego, że codziennie możemy spotykać się z trudnymi momentami, możemy przechodzić przez trudne historie, możemy popełniać błędy, tak, że Pan Bóg jest i On nie chce, żebyśmy tylko jako idealni śpiewali na Jego chwałę, tylko właśnie ściąga nas, takich zwykłych, prostych ludzi ze swoimi trudnościami, ze swoimi ułomnościami. Przywołuje nas do tego, żebyśmy właśnie my autentycznie mówili o tej Jego obecności, którą właśnie w tych trudach można najmocniej odczuć. Tutaj w ogóle szczególnie właśnie przy tworzeniu tej płyty i przy tych zamysłach do stworzenia tej płyty i cały proces, to była jedna wielka walka. Dlatego tym bardziej nam zależało właśnie na tym takim podkreśleniu tej nieidealności, ponieważ cały czas nam towarzyszyła, cały czas były trudności i też w swoim życiu też miałem takie tąpnięcia dość mocniejsze, które jednak summa summarum poskutkowały no tym pięknym dziełem, które wypuściliśmy, z którego no jak sobie myślę o tym, ile musieliśmy przejść, żeby dopiero to wszystko zostało stworzone, gdzie jeszcze co piękniejsze, płyta została wydana, w sensie oficjalna premiera została w okolicy Zmartwychwstania, co też jest po prostu takim no, totalnym odrodzeniem, tak? I myślę, że to wszystko jest takim strzałem optymizmu, jak się pomyśli o tym, ile musieliśmy przejść. Jak zespół powstał, to po miesiącu chcieliśmy zagrać pierwsze Uwielbienie i właśnie w tym dniu, kiedy zagraliśmy Uwielbienie, to dzień później już wybuchła pandemia. Więc to był nasz początek zespołu. My centralnie, zespół powstał centralnie w momencie, kiedy była pandemia. Te wszystkie próby, to co robiliśmy, to wszystko było tak, wiadomo, w tych obostrzeniach. No mieliśmy przez to też od samego startu, dosłownie od startu, ciężką drogę, żeby w ogóle wytrwać i żeby zespół przetrwał. No tym bardziej gratuluję, bo przecież pandemia rozłożyła wielu wykonawców. Potężny tak, Zbawca nasz. On ustrzeże cię od wszelkiego zła. To właśnie On, Zbawca nasz. Twojej woli nasza moc się mnoży. Twojej woli jestem dziełem Bożym. Twojej dziś wychwalać imię Twe. W Twojej woli nasza moc się mnoży. W Twojej woli jestem dziełem Bożym. W Twojej woli mogę dziś wychwalać imię Twe. Bóg tak doskonały, pełen chwały raz. Światłości Pan, Zbawca nasz. Twojej woli nasza moc się mnoży. Twojej woli jestem dziełem Bożym. Twojej woli mogę dziś wychwalać. Twojej woli jestem dziełem Bożym. Twojej... Jak się pisze teksty z siostrą, bo jakkolwiek tutaj najczęściej właśnie siostra jako tekściarka i kompozytor, to tutaj mamy na przykład Śpiewaj Panu cała ziemio. Jak się pisze razem z siostrą teksty? To uzgadniacie coś, czy tak? Ja zwrotkę, ty zwrotkę, czy inaczej? Duży wkład akurat w teksty tutaj siostra jednak ma. Bardziej tutaj w tym utworze to ja, powiedzmy, tam odpowiedziałem za tą kwestię muzyczną. Może myślę bardziej, że to było w formie takiej, że to bardziej Angelika napisała tekst, ja ewentualnie zająłem się muzyką, a po prostu poprzeszkadzaliśmy sobie nawzajem w tym. Czyli ja dodałem swoje 5 groszy do niej, do jej tekstu, ona dodała swoje 5 groszy do muzyki. I myślę, że to w tę stronę bardziej poszło. Wszystko harmonijnie wyszło, no bo przecież tu żadnego kociekwiku na płycie nie ma. Jest bardzo spójna, bym powiedział, taka muzyczna narracja. Z tytułami dość mocnymi też, trzeba przyznać, takimi jak Kajdany na przykład, albo Effata, no to oczywiście jest to hebrajskie otwórz się. Ale powiedzcie mi, czy ta płyta na tyle dobrze weszła, że tak powiem, czy jaki macie odzew? Przede wszystkim cieszy nas fakt, że cały czas to gdzieś leci, że nie ma zastoju, że cały czas stacje radiowe puszczają te nasze utwory, gdzieniegdzie można nas znaleźć na jakichś listach przebojów, gdzie też się utrzymujemy. Wiadomo, no ten rynek muzyki chrześcijańskiej niestety nie jest aż tak szeroki, żeby to huczało nie wiadomo jak bardzo, no ale mamy za sobą też dużo fajnych wydarzeń, na którym przedstawialiśmy tą naszą płytę, nawet chociażby występ na chrześcijańskim graniu festiwal. To jest prześwietne. No i sam fakt, że jesteśmy w tej sieci, że gdzieś tam o nas słychać, że można nas posłuchać, no mistrzostwo świata. Tak, i będzie można nas też posłuchać niebawem w miejscu piastowym, za 2 tygodnie niecałe, więc to też dla nas takie bardzo, bardzo bliskie doświadczenie tego, że możemy brać udział w takich wydarzeniach. Myślę, że tak jak Paweł mówi, cieszymy się bardzo, że jesteśmy w sieci, że faktycznie gdzieś to gra, brzmi i oddźwięk jest bardzo pozytywny od ludzi. Troszkę leży taka promocja, bo to jest coś, czym nie zajmujemy się na co dzień, więc my nie zajmujemy się mocno promowaniem zespołu, tylko raczej te utwory gdzieś sobie brzmią, aczkolwiek nam już tego brakuje trochę, tego takiego grania częstszego, bo na przykład organizujemy co roku tutaj międzydekanalne spotkania młodzieży. Podczas ostatniego czerwcowego międzydekanalnego spotkania mieliśmy taką informację zwrotną, że gramy świetną muzykę, a o nas nie słychać i że nawet nie wiedzą, że my jesteśmy. Teraz dopiero my wchodzimy w ten etap, że ktoś nas odkrywa, a to jesteście i to jesteście gdzieś tutaj blisko, a to gracie taką muzykę, a skąd jesteście? I zaczynają się pytania, bo ktoś zaczyna doceniać tą wartość muzyczną, tą jakość. To jest coś, co dla nas teraz będzie priorytetem, żeby trochę dalej wyjść do ludzi, żeby dzielić się tym, co już stworzyliśmy, z większą publiką. Nie ma jakiegoś powszechnego takiego zainteresowania wszystkich, prawda? Też niełatwo jest też spowodować, żeby jakiś taki bardzo szczególnie określony chrześcijański utwór się pojawił na radiowych falach. Tym bardziej się cieszę z tego, co mówicie. To rozumiem, że nie poprzestaniecie na płycie Nadchodzi Król. Żegnamy Pawła Jędrzejewskiego, który się dzisiaj spieszy, także bardzo dziękuję za te słowa. Dziękuję również za audycję i za taką możliwość. Trzymał kciuki. Super, dzięki wielkie. I pytanie do siostry w takim razie. Czy po królu nadejdzie ktoś nowy, czy nowe płyta po prostu? Myślę, że to jest bardziej niż pewne, patrząc na nas, na to jak działamy, ponieważ no, my jesteśmy z takiej rodziny muzycznej od urodzenia. W naszym domu jest pełno instrumentów, każdy na czymś gra i tak od dziecka, od kiedy pamiętamy. Więc my nie poprzestajemy, my cały czas gramy, cały czas śpiewamy, cały czas coś tworzymy. I już nam tego brakuje po tym roku, od tamtej płyty. I już myślimy, już tutaj zalążki z Pawłem wysyłamy sobie, słuchaj, tutaj napisałam coś tam, a on mi pisze, a słuchaj, tutaj mam fajny motyw, posłuchaj. Dobra, to ja do tego coś dopiszę. I tak się tworzy, bo my kiedyś zaczynaliśmy tworzyć jako brat i ja. Kiedy już Paweł podrósł, ja już byłam po studiach, bo między nami w ogóle jest duża różnica wieku. Wcześniej pogrywaliśmy sobie właśnie jako brat i ja. Jak to w rodzinie, rozumiemy się czasem bez słów w tej muzyce, bo mamy podobną też emocjonalność muzyczną, przez to też nam się przyjemnie razem tworzy. No tak, to porozumienie oczywiście może być głębsze, takie bardziej konkretne, zwłaszcza co jest myślę ważne, jeśli trzeba jakoś zharmonizować i muzykę i słowo. Jeszcze mam pytanie o utwór tytułowy, no bo to tak jest, że utwór tytułowy chyba nie jest przypadkiem zawsze. Skoro jego tytuł posłużył za tytuł całości. Tak, tak. Nie jest przypadkiem, bo to jest pierwszy utwór, który w ogóle powstał na tą płytę i który powstał kilka lat przed tym, zanim powstał zespół. Powstał utwór Nadchodzi Król w wersji akustycznej. Potem z bratem właśnie stworzyliśmy taką wersję bardziej delikatną, a potem stwierdziliśmy, czas zrobić płytę. No to zaczynamy, tak? Od czego zaczniemy? Od Nadchodzi Król, przearanżujmy to. I zrobiliśmy pełną wersję właśnie taką finalną, jak teraz jest. Trochę bardziej dynamicznymi brzmieniami. To powstawało w okresie Wielkiego Postu. Tekst można wysłuchać, bo ma też takie wybrzmienie właśnie zmartwychwstania. Dlatego to jest tak ważny utwór i dlatego on stał się właśnie utworem też tytułowym. I dlatego na okładce jest odcisk stopy? Tak, dokładnie tak. Jezus, który ma stopę zranioną przez gwóźdź, czyli taki symbol tego, że oddał za nas życie, ale że idzie dalej i wychodzi do nas, tak? Zmartwychwstaje i prowadzi nas do tego zmartwychwstania. Nadchodzi król, Teleo. Angelika Jędrzejowska, autorka, można powiedzieć, większości słów i muzyki, ale przecież nie byłoby tej płyty bez tych wielu osób, o których troszkę wspomnieliśmy. Więc można powiedzieć, śpiewaj Panu cała ziemia, prawda? Z wdzięczności. Chciałem jeszcze zapytać o źródło tego cytatu, to znaczy psalm 116, jego początek. Błogo mi, że wysłuchał Bóg głos mój, skłonił ucho swoje ku mnie i póki dni moje wzywać go będę. To był świadomy cytat, który wybraliśmy, ponieważ ta płyta była dla nas właśnie takim błogosławieństwem. Tak naprawdę to nie chodziło tylko o płytę, tak naprawdę ta płyta zespoliła naszą rodzinę. Po różnych przejściach, perturbacjach każdego z nas gdzieś właśnie staliśmy się ponownie takim wspólnym trzonem i Pan Bóg nam w tym pobłogosławił i dzięki tej płycie bardzo dużo też zmieniło się w naszym życiu wspólnie i w naszym życiu każdego z nas osobno i że Mu zaufaliśmy i wyszliśmy zwycięsko. W ogóle w zespole jest połowa członków, to jest nasza rodzina, bo jestem ja, mój brat Paweł, gra nasz tata, śpiewa nasz brat, gra mój mąż. Pięknie. Teleo, można powiedzieć Rzeszów plus Gorlice, tak? Dobrze mówię? Łużna Gorlice. Rzeszowskie i Tarnowskie. No Podkarpacie, proszę Państwa. Dziś w muzycznych rozmowach wcześniej Paweł Jędrzejowski i teraz Angelika Jędrzejowska-Czocher. Bardzo dziękuję. Zespół Teleo, jak Państwo słyszeli. No i na koniec pozostaje mi się z Państwem pożegnać jeszcze jednym utworem tego rodzeństwa. Oczywiście, tak jak oni wspomnieli, to nie tylko oni się przyczynili do tej płyty. Mianowicie utwór będzie nosił tytuł Nadchodzi Król. Oczywiście to utwór tytułowy, no bo o nim na końcu rozmawialiśmy z Angeliką. No a ja zapraszam Państwa na spotkanie za 2 tygodnie w ostatnią niedzielę września. Marcin Witan, do usłyszenia.